چی گلاب دا زوانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی چی گلاب دا زوانی قدر کوی دا حقو پخپل زړه کې ساتل د پامینا پخپل زړه کې ساتل د پامینا هر د ګور د غمی قدر کوي هر د ګور د غمی قدر کوي چی گلاب دا زوانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی پلی دوی دا حیرات گتا پغاخشی پلی دوی دا حیرات گتا پغاخشی گلاب زنگ دا اغزی قدر کوی گلاب زنگ دا اغزی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی چی گلاب دا زوانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی دا حقو چی دسلی کی آواز پور تشی لخلینا چی دسلی کی آواز پور تشی لخلینا وجود حال دا زڑگی قدر کوی وجود حال دا زڑگی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی چی گلاب دا زوانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی کخ کلا تی چاوا قتل پاس پکا کخ کلا تی چاوا قتل پاس پکا بدستر گی اولوگی قدر کوی بدستر گی اولوگی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی چی گلاب دا زوانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی دا حقو بلی وانی قدر کوی ز زمون پیغلی ملالی او پختانی دی زمون پیغلی ملالی او پختانی دی پا اوگای بار منگی قدر کمی پا اوگای بار منگی قدر کمی دهو بلیوانی قدر کمی دهو بلیوانی قدر کمی چی گلاب دزوانی قدر کمی دهو بلیوانی قدر کمی دهو قدر کمی چی حبیب لا تو راب تایی جوان ورکر چی حبیب لا تو راب تایی جوان ورکر ده غنم سپیلانی قدر کمی ده غنم سپیلانی قدر کمی ده خوب لیوانی قدر کمی ده خوب لیوانی قدر کمی چی گلاب دزوانی قدر کمی ده خوب